Astearte hontan Madrilen epaituak izango diren Kataluniako buruzagien aurka, fiskaltzak 7 eta 25 urte arteko kartzela zigorra eskatu ditu beraientzat. Matxina da, desobedientzia eta dirua bidegabe erabiltzearen akusaziopean. Espainiako zitegi gorenak du epaiketa honen erabakia hartuko, baina epaiketa inpartziala izango da. Martin Aramburu, Artur Mas, presidentearen aholkularia eta analista politikoak, inpartzialitatea kasu honetan zalantzan jartzen du. Bazaile da hori pentsatze ez, nik uste dut epaiketa politikoa dela. Eta zentzu hortan, epaia modu batean edo bestean ere politiko izango da. Eta horrek azkenean nik uste dut erabat kutsatzen duela prozesua ez. Nik uste dut hemen erroan arazoa dela, izan dela, bueno, arazo politikoa ondala betere epaien eskutzina izan dela, eta ez zailola horre egin politikoki bertzen bezala, ez? Edo elkarrezketaren bidez, edo hauteskunden bidez, edo dena delakoaren bidez, ez? Eta hor dundazkenean epaien eskutzi balin bada honen erresoluzioa, ba, zer esanik ez, natura politikoa duen epaiketa bat zaila izango da inpartzializatea, eta beraz, nik uste hor esperantza gutxi daukagula. Azken galdera bat, Martin, zure ustez, zer nolako eragina izan dezake ba, sententziak Katalunian abian den ba, prozesu soberanistan? Alde batetik pentsatzekoa da, ba, jendea, bueno, nolatetere soberanismoen alde dagoena alde batetik, eta baita botere banaketaren alde dauden hainbat persona ere, ba, aserratu bingo direla, ez, eta horrek mundu batean, bai kutsetuko du berriz ere giroa eta radikalizatu egingo du giroa alde batetik ez. Bestalderen nik uste dut deno kasumitzen dugu lazin izango den sententzia beraz, nik uste dut egoera berriz ere komplikatu egingo da, zeren radikalizatu egingo dira planteamenduak, eta ez bakarrik hori, nik uste dut soberanismoak ere, ba, aspalditik zain dauzken hainbat mugimendu martxan jarriko dituela, ez da horrek giro politiko guztia berriz ere nastu egingo du. Epaituak izango diren buruzagi katalanekin elkartasuna adierazteko eta bide batez epaiketa politikoa dela salatzeko, gure esku dago dinamikak elkarretaratzeak deitu ditu Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta hainbat herrietan. Irunen esaterako elkarretaratzea deitu dute astearte hontan arratsaldeko 7etan Zabaltza plazan.